Mag ik even zo tussendoor een beetje op de juist? Zo ja. Ja, zo. Prima. Ja, ik denk steeds het gaat in dit moment beginnen, maar ja. Hij zal beginnen, hoi. Ja, nou ja, het is tijd hoor. Ik ga gewoon. Oh ja. Zou dit mogen zo? Ja, dat mag niet meer dan. Ja, dan neem je ook gewoon zo'n wijze. Welkom allemaal. Ja, dat hoor je niet hoor. Dankjewel voor het stoppen met de muziek.